أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم Resul'e ve Nebiye. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler, ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden çok değerli dostlar, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, rahatsızlığım münasebetiyle vermiş olduğumuz bir haftalık aranın ardından bizleri yine bir araya toplayan alemlerin Rabbi Allahu Azze ve Celle hamdolsun. Bugün de kaldığımız ayeti kerimeden devam etmek yerine gündemi fazlasıyla meşgul eden ve ziyadesiyle konuşulmayı hak eden Halep mevzusu üzerinde bugün inşallah özel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Yani kaldığımız ayeti kerimeden devam etmek yerine bugün katledilen Müslümanların derdini bir nebze de olsa hissetmek adına, dertleşmek adına ve onun da yanında özellikle parantez açıyorum, yapılması gerekenleri idrak etmek ve sizlerle bunu paylaşmak adına böyle bir özel Halep adı altında bir sohbet tertip ettik. İnşallah Rabbim hayırların keşfine ve şerlerin define vesile eylesin. Şimdi Halep mevzusuna girmeden önce Halep mevzusuyla ilintilemek istediğim hususiyetle bir konu var değerli dostlar. İstirham ediyorum. Çok değerli hazırım. Burayı kaçırmayalım lütfen. Ekranları başındaki dostlar, sizler de aynı şekilde bugün Halep mevzusunu farklı bir konuyla inşallahü teala ilintileyeceğim. Bugün Halep'e aslında yapılması gerekenlerin neler olduğunu, bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koymuş olduğu bazı fiili sünnetleriyle idrak etmeye çalışacağız. Ama sünnete bugün temas edeceğiz. Niçin? Malum olduğu üzere geçtiğimiz hafta sonu Rabiul Evvel ayının 12. gecesi olması münasebetiyle Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın dünyaya teşriflerinin seneyi devriyesiydi. Biliyorsunuz özellikle yaşadığımız şu coğrafyada Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın doğumunda yani seneyi devriyesinde Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı anma etkinlikleri düzenlenir. Camilerde Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın viladeti münasebetiyle programlar tertip edilir ve uzun lafın kısası farklı vesilelerle, farklı farklı etkinliklerle Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sünneti anlatılır. Biz de viladet haftası münasebetiyle Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın doğumunun seneyi devriyesi ve o haftayı idrak ediyor olmamız münasebetiyle ben bugün hala bir Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın üzerinden konuşmak istedim. Ama öncesinde Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetine dair belki göz ardı edilen ve belki de konuşulması istenmeyen bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sakın unuttuğumu sanmayasınız. Halep'e birazdan geleceğim. Ama bugün Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sünneti seniyyeyi tayyibesi hakiki manada anlatılmıyor. Bunun nedenini izah etmek istiyorum. Sonra inşallah asıl mevzuma geleceğim kıymetli dostlar. Ama bu çok önemli. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın doğumu münasebetiyle onun hayatına dair hep örnekler anlatılır, konuşulur ama bir yönüyle eksiktir. Ve bugün Halep'e yapılması gerekenler Resulullah'ın fiilinde saklıdır. Dolayısıyla bugün aslında bununla alakalı bir girizgah yapmak istiyorum. Kıymetli dostlar, değerli hazirun, ekranları başında bizleri seyreden çok kerim kardeşlerim. Gladstone, William Gladstone kimdir? İngiltere Müstemleke Bakanı, İngiliz Avam Kamerası'ndaki 1800'lü yılların sonuna doğru olmuştur. İngiltere'de avam kamerasında bir konuşması sırasında teşbihimi maruz görün. Konuşması esnasında, sunumu sırasında Kur'an-ı Azimuşşan'ı eline alır şu şekilde aynen. Kur'an'ı eline aldıktan sonra der ki, beni iyi dinleyesiniz. Bizler Müslümanlara hakiki manada hakim olmak istiyoruz ya, evet. Müslümanlara hakiki manada hakim olabilmenin yegane yolu, Müslümanların elinde tuttukları Kur'an'ı onların elinden söküp almaktır. Bunu kim söylüyor? İngiltere Müstemleke Bakanı William Gladstone. Diyor ki Müslümanlara biz hakiki manada hakim olmak istiyorsak, Müslümanların elinde tuttukları ve bulundurdukları şu Kur'an'ı onların elinden söküp almalıyız. Diyor ki devamında, ve yine biz biliyoruz ki Müslümanların elinden, bağrından, tabir yerindeyse Kur'an'ı söküp almak mümkün değildir. Hemen bir parantez açayım öyle ya, bugün Türkiye'de yaşadığımız coğrafyada evlerde Kur'an-ı Kerim bulundurma oranı %94. Ciddi bir rakam. Yani Müslümanların elinden onu söküp alamazsınız. Devamında diyor ki Gladstone, madem ki Kur'an'ı biz onların elinden söküp almamız mümkün değildir, öyleyse yapılması gereken şey Kur'an'la Müslümanların arasına mesafeler koymaktır. Müslümanlarla Kur'an'ın arasını soğutmaktır. Eğer ki biz Müslümanlara hakim olmak istiyorsak, ya birincisi ya da ikincisi mutlaka zuhur etmelidir. Evet, fil hakika Kur'an'ı bizim elimizden söküp alamadılar. Doğru mu? Doğru mu dostlar? Doğru. Ama bizim Kur'an'ı elimizden almadılar. Peki hala ne yaptılar? Kur'an'la aramıza mesafeler koydular mı? Koydular. Kur'an'la bizim aramızı soğuttular mı? Soğuttular. Yaşanmaz bir Kur'an'ı bize miras bıraktılar mı? Bıraktılar vallahi. Evet. Bugün Gladstone'un aslında murad ettiği, batılı kafirlerin Müslümanlar üzerinde zuhur etmesini istediği o gerçek gerçekleşti mi? Evet. Peki nasıl? Müslümanlar biliyordu ki Kur'an'ı, asıl geleceğim ya sünnet konusuna ve oradan da Halep'e götüreceğim sizi. Biraz girizgah lütfen, o manada size inşallah sabırlarınızı istirham ediyorum. Ne yaptılar? Kur'an'ı elimizden alamayınca yaşanabilir bir Kur'an'ın yegane teminatı olan sünneti tahrif ettiler. Bugün sünnetin İslam'ın yaşanmasında ve Kur'an'ın yaşanmasında aslında hiç de ihtiyaç yoktur, delil değildir söylemini gündeme getiren ve dillendirenlerin varlığına şahit oluyor muyuz? Evet. Bugün televizyon ekranlarında sünnet olmadan da Kur'an yaşanır. Sünnet-i seniyye olmadan da din aslında bir manada idame edilir diyenlerin varlığı bir hakikat mi? Evet. Yani bugün sünnete saldıranlar, sünnetin aslında geçersiz olduğunu, kuvvetli delil olmadığını, şaibeler barındırdığını bünyesinde söyleyenler var mı? Var. Dolayısıyla bu da aslında Kur'an'la bizim aramıza mesafe koymaya çalışanların bir planıdır. Bunu istirham ediyorum, unutmayasınız. Çünkü onların tek bir derdi var. Abdullah kardeşinizin Tefsirül Furkan'ın bu geceki en güçlü azığı olsun. Kafirlerin yegane muradı yaşanmaz bir İslam'ı Müslümanlara miras bırakmaktır. Sünnet ise yaşanabilir İslam'ın, yaşanabilir bir Kur'an'ın yegane teminatıdır. Sünneti alırsanız yaşanabilir bir İslam'dan bahsetmeniz hayaldir. Onun için bugün ekranlarda dostlar, geliyorum asıl konuya. Resulullah'ın viladeti münasebetiyle, doğumu münasebetiyle Resulullah aleyhissalatu vesselam anlatılırken Resulullah aleyhissalatu vesselam arzulanan, istenen manada da anlatılmıyordur maalesef. Evet, bu söylediklerimi saptamak adına, ya Abdullah bir şeyler söyledi Tefsirül Furkan'da, doğru mu söyledi, yanlış mı söyledi, bunu görmek adına açın televizyon ekranlarında Resulullah aleyhissalatu vesselamın anlatıldığı programlara şahit olasınız. İnanın ben kendi gözlerimle gördüm. Resulullah aleyhissalatu vesselam hangi tarafına yatar, yattığı zaman elini nereye koyar, karnına doğru ayaklarını çeker diye canlı yayında Resulullah'ın nasıl uyuduğunu anlatan böyle programlara da şahit olduk. Dolayısıyla ben diyorum ki Resulullah aleyhissalatu vesselamın nasıl yattığını anlatan bir peygamber, böyle bir peygamber anlatılıyorken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ın hayata hakim olması için ortaya koyduğu mücadele anlatılmıyor. etrafa sevgi sembolü niteliğinde bir peygamber anlatılıyorken, yeri geldiği zaman İslam'a ve Müslümanlara ihanetinden ötürü gadaplanan ve sefer düzenleyen bir peygamber anlatılmıyor. Evet, komşusuna saygı gösteren, cenazeye hürmeten ayağa kalkan bir peygamber anlatılıyorken, Müslümanlara ihanet edenlere ordular seferber eden bir Resul anlatılmıyor. İşte maalesef viladeti münasebetiyle Resulullah Aleyhissalatu Vesselam anlatılıyor ama böyle anlatılmıyor. Eksik anlatılıyor. Sizin en hayırlınız hayrukum men taallama'l Kur'ane ve allamahu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Bunu işte sembolü olan bir peygamber anlatılıyorken, konuşuluyorken, Kur'an'ın hayata hakim olması için kafirlere hiddetlenen innekum ve ma ta'buduna min dunillahi hasabu cehennem, siz ve sizin taptıklarınız cehennemdir, yakıttır diyen bir peygamber anlatılmıyor. İşte biz bugün bunun eksikliğini yaşıyoruz. Komşusuyla iyi geçinen bir peygamber, sevginin sembolü olan bir peygamber anlatılırken, Müslümanlara, İslam'a ve değerlere ihanet edenlere gadaplanan bir peygamber anlatılmıyor. İşte bugün maalesef Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetinde saklıdır aslında halebe ne yapılması gerektiği. Hiç şahit oldunuz mu? Belki kardeşiniz Abdullah bunu görmedi, duymadı, kaçırdı, şahit olmadı. Allah aşkına siz söyleyesiniz dostlar. Bugün halebe yapılması gerekeni Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sünneti tayyibesinin üzerinden anlatan bir tane hoca efendiye şahit oldunuz mu? Duyamadım. Şahitsiniz. Vallahi ben de duymadım. Ama Resulullah Aleyhissalatu Vesselam fiili yani ameliyle Müslümanlara ihanet edenlere ne yapılması gerektiğini göstermiştir. Ve birazdan bu örneği inşallah Tefsirul Furkan'a misafir edeceğim. Dolayısıyla girizgah mahiyetinde hem Resulullah'ın viladeti münasebetiyle bunu hatırlamış olalım istedim. Viladeti münasebetiyle Halep'i konuşacağız ve Halep'i aslında çözümünün Resulullah'ın fiili sünnetinde olduğunu konuşacağız. Ve Resulullah'ın aleyhissalatu vesselamın sünnetinin aslında arzulanan manada anlatılmadığında bu vesileyle hatırlatmış oldum. Şimdi kıymetli dostlar, bu ufacık böyle kısacık girizgahın hemen ardından Halep diyoruz. Dostlar, biliyorum aslında kelimeler kifayetsiz kalacak. Ama desem ki ben şu sağ baştan başlayıp, ağabeyim, güzel kardeşim, dostum, bana Halep'in şu anda yaşadığı sıkıntıları anlatır mısın diye bir ricada bulunsam, ben inanıyorum ki şu anda salondaki yüzlerce kardeşimiz ve ekranları başındaki dostlar Halep'i anlatmak adına 3-5 kelimeyi sarf edecektir. Cümleler kuracaktır ve belki de müsaade etsek bazılarımız saatlerce Halep'i anlatacaktır. Ben aslında Halep'i anlatmak için gelmedim bugün buraya. Bunun için de yoğun. Ama size birkaç misalle Halep'i resmetmek istiyorum. Niye istiyorum? Halep'te yaşananları daha iyi idrak edelim diye. Halep'e yapılması gerekenleri yakinen hissedelim diye. Daha da belih bir ifadeyle söyleyeyim Müslüman kardeşim. Uykuların kaçsın diye. Yaşananları sizlerle paylaşacağım ki dertlenelim diye. Evet, Halep. Vallahi yeri geldi biz Halep'in acısını yüreğimizde beton armaların altından yükselen anne anne feryadını işittiğimiz zaman ne yaptık? Şahit olduk ve hissettik. Ve inanın Halep'e dair çok şeyler söylemek mümkün. Ama ben birkaç tane misali inşallah paylaşarak Halep'i sizlere tasvir etmek istiyorum. Belki içinizden bu misali birkaç gün önce sosyal medya aracılığıyla okuduğunuz ve okuyan kardeşlerimiz vardır. Ama ben paylaşacağım inşallah. İntihar teşebbüsünde yahut da intihar mektubunu kaleme alan bacımızı hatırladınız mı desem? Allah-u Teala yevmul kıyamede o bacımızın şikayetindeki o hesabı bizlere kolay eylesin. Subhanallah. O bacımız Bir mektup kaleme alıyorum ve müsaadelerinizle ben okumak istiyorum. Tabii hepsini almadım buraya, biraz uzuncadır çünkü. Ama temas edilmesi gereken bazı noktalar vardı, oraları aldım. Bakınız, bu bacımız Suriye'den, Halep'ten bu mektubu kaleme almış ve bizlere sesleniyor. Vallahi bacımız, kardeşimiz, annemiz, ne bileyim eşimiz, onların yazdığı bir mektup farsayın Allah rızası için. Bacımız şöyle başlıyor mektubuna. Çeşitli grupların şer'i yetkililerine, bir zamanlar ümmetin akidesinin derdini çektiğini iddia edenlere, ben biraz sonra tecavüze uğrayacak Halep kızlarından sadece birisiyim. Vallahi kolay ifade ettim. İki cümleyle ifade ettim belki ama bunun bacınız olduğunu varsayın. Bunun eşiniz olduğunu varsayın. Bunun anneniz olduğunu varsayın. Diyor ki, ben birazdan tecavüze uğrayacak Halep kızlardan sadece birisiyim. Zira vahşilere karşı bizi koruyacak ne silah kaldı ve ne de bir erkek. Sizden hiçbir şey istemiyorum ey ümmeti Muhammed. Hatta dua bile etmeyin, vallahi istemiyorum. Henüz konuşmaya takatim var. Sanırım benim duam sizin laflarınızdan daha samimidir. Sizden tek bir isteğim, kendinizi Allah yerine koymayasınız sakın. Ben öldükten sonra varacağım yer hakkında fetva vermeye kalkmayın. Bu kız cennetlik midir, cehennemlik mi? Sakın ha bununla ilgili görüş beyan etmeyin. İntihar edeceğim. Başka bir sebepten değil vallahi. Sadece cesedimden şu vahşiler zevk almasın diye intihar edeceğim. Birkaç gün öncesine kadar Halep'in adını bile ağzınıza almaktan korkan sizler. İntihar edeceğim. Halep'te kıyamet çoktan koptu bile intihar edeceğim. İyi biliyorum ki benim cennetlik mi cehennemlik mi olduğuma dair fetvalar vermeye başlayacaksınız şimdiden. Sizi birleştiren tek şey, bir kız intihar etmiş. Hepsi bu. Önemli değil ya, nasıl olsa senin karın değil, nasıl olsa senin kızın değil, nasıl olsa senin annen değil. Ölen, tecavüze uğrayan sadece Halepli bir kız. Vesselam. Kardeşiniz Abdullah size Bağdat hikayesi okumadı dostlar. Ha? Size ne okudum? Size Suriye'den, Halep'ten iki gün öncesinde intihar etmeden önce bir kızcağızın mektubunu okudum. Ve intiharın yegane gerekçesi vahşilerin kendisine tecavüz etmesinden korkuyor olmasıdır. Halep burası, Halep. Hemen şu dağın, hemen şu yanı başımızdaki sınır komşumuz. Bitti mi? Vallahi Halep anlatmakla bitmez. Yine bu mikrofonlar aracılığıyla anlattığımı hatırlıyorum. Oyun yaşında, bakınız ben burada görüyorum bir çocukcağız var. Çocuk, dönün ve bakın, daha 7-8 yaşlarında var ya da yok. Oyun çağında. Hadi anne, AVM'ye gidelim de bir oyuncak edinelim diyecek bir yaşta. Ama o oturmuş, bir kağıdın üzerine tabut resmi çizmiş. Tabutun içerisine de kendisini çizmiş. Demiş ki, anne ben öleceğim. Abi ben öleceğim. Eğer ki yarın sokağa çıktığınızda sokak arkadaşlarım sorarsa, kardeşin nerede, diyesin ki o açlıktan öldü ağabey. Abla, sana soracak olurlarsa kardeşin nerede, onlara da diyesin ki benim kardeşim açlıktan öldü. Ve yine anne sana sesleniyorum. Beni hatırlamak istiyorsan dağınık yatağımla hatırla. Allah için toplama, dağınık kalsın. Ey ölüm meleği! Oyun yaşında bir çocuk ölüm meleğiyle konuşur hale gelmiş Halep'te. Diyor ki ey ölüm meleği, tezelden gelip canımı alasın. Çünkü ben gideceğim cennette bolca yemek yemek istiyorum. Anne, aile, baba, abla, anne, dertlenmeyesiniz. Gittiğim cennette sizin için de bolca yemek yiyeceğim. Bağdat hikayesi değil, tekrar ediyorum. Halep. Bunların hepsi Halep'te yaşanıyor. Bir baba çocuğunu hastaneye yetiştirmeye çalışıyor. O videonun görüntülerini istirham ediyorum. Açın da bir bakın. Hastanenin önüne yanaşan bir araba. Böyle canhıraş, çocuğunun böyle kollarında can vermemesi. Bunun uğrunda verdiği bir mücadele. Araçtan iniyor ki evladını hastaneye yetiştirebilsin ama hastanenin tam eşiğinde evladı can veriyor. Evladını yitirince onu canlı çeken kameralara dönüyor ve dönüyor diyor ki iyi bakın. Az önce yaşayan evladım artık bir ölü. Kendi öp öz evladından için diyor ki artık benim evladım yaşamıyor. Diyor ki ey ümmeti Muhammed, Şam fesada uğrarsa sizde hayır yoktur. Ey ümmetin liderleri, vallahi ve billahi sizde hayır kalmamıştır. Sizi Allah'a şikayet edeceğim. Burası neresi? Halep. Bu. Halep'te bugün yaşananlar bunlardan çok farklı değil. Peki biz şimdi inşallahü teala ben bu Halep gerçeğinin üzerinden dostlar ne yapılması gerektiği konusunu sizlerle konuşmak istiyorum. Ne yapacağız? İki başlıkta inşallahü teala sizlerle bir şey paylaşmaya çalışacağım. Bir fert olarak üzerime düşen mesuliyetler nelerdir? İki, güç ve kuvvet sahibi olan yöneticilerin mesuliyetleri nelerdir? Hemen hiç daha fazlaca lafı uzatmadan devam etmek istiyorum. Birinci başlığa dedik ki, fert olarak üzerime düşen mesuliyetler nelerdir? Hemen ifade edeyim. Biz ve siz değerli kardeşler, ümmeti Muhammed olarak söylüyorum. Yine ekranları başında bizleri canlı seyreden kardeşlerimize de hitaben söylüyorum. Siz rüştünüzü ispat ettiniz elhamdülillah. 6. seneyi devriyesini idrak ettiğimiz Suriye devrimini ilk gününden itibaren un istediler, un gönderdiniz. Doğru mu? Öyle. Maddi destek istediler, gönderdiniz mi? Gönderdiniz. Dualarla icabet ettiniz mi? Ettiniz. Vallahi Hacı Bayram meydanları, İstanbul'da Beyazıt Camii meydanları, bizim Suriyeli Müslümanları, Halepli Müslümanları yalnız bırakmadığımızın en büyük şahididir elhamdülillah. Sizler dostlar, ey ümmeti Muhammed, Halep'i yalnız bırakmadınız bugüne kadar. Rabbim de bıraktırmasın inşallah. Siz rüştünüzü ispat ettiniz bir nevi. Üzerinize düşen sorumlulukları yaptınız ve yapmaya da devam ediyorsunuz. Ama ben kısaca fertsel olarak üzerimize düşen sorumluluğun ne olduğunu hatırlatmak istiyorum. Müslüman derdi Müslümanın derdi olacak. Tamam inşallah. Bunu götürün. Evinize, eşinize, akrabalarınıza bunu deyin ki Suriye'de, Halep'teki Müslümanın derdi benim derdimdir. Onun acısı benim acımdır. Onun kanayan yarası benim kanayan yaramdır. Onun için El-mu'minu lil-mu'mini kel-bunyan yeşuddu ba'duhu ba'da. Bir müminin diğer bir mümine olan vaziyeti bir binanın birbirine örülmüş tuğlalar gibidir buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse Halep'in acısı senin acın olacak Müslüman. Halep'in yarası senin yaran olacak Müslüman. Halep'in kanı senin kanın olacak Müslüman. Müslümanın derdine koşacağız. Bu bakış açısına sahip olacağız Allah'ın inayetiyle. Çünkü Müslümanın üzerine düşen en büyük sorumluluklardan bir tanesi de kardeşinin derdiyle dertlenerek sabahlamaktır. Men asbaha ve lem yehtem bi emril muslimin feleyse minna. Allahu Ekber, hadise bakınız. Kim ki bir Müslümanın derdiyle dertlenmeden sabahlayacak olursa bizden değildir buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Allah bizi o halden muhafaza eylesin. Ben size Müslümanın derdiyle dertlenmenin ne kadar büyük bir iş olduğunu bir sahabenin örneği üzerinden anlatayım müsaadelerinizle. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Taberani ve Beyhaki tahric etmiş. Vallahi hadisin muhteşemliğine bakın, rivayetin. Bir kardeşin derdiyle dertlenmek, onun acısını kendi acısı bellemek ve bunun için kendisini buna vermek ne denli bir şeymiş buyurun. Kardeşimiz Abdullah sussun. İbni Abbas radıyallahu anh anlatsın. Diyor ki bir gün mescidde itikaftayım. İtikafı biliyor muyuz dostlar? İtikaf malum Ramazan'da girilir ya, çokça sevabı olan bir ibadettir. Diyor ki itikaftayım. Bir sahabe diyor geldi. Böylece oturdu diyor. Başını da diyor böyle ellerinin arasına aldı, düşünüyor. Vallahi bugün olsa bizim orada ölse gitse haberimiz olmaz. Ama sahabe anlayışı işte. Kardeşlik anlayışı. Böyle oturan sahabenin bu halini gördüğü zaman diyor ki kardeşim bir derdin var senin belli. Kardeşine anlatmak ister misin? Diyor ki vallahi anlatayım. Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi gönderen Hak Teala'ya yeminle söylüyorum ki diyor benim bir borcum var. Onun da diyor son ödemek tarihi bugün, ben onu ödeyemedim. Diyor ki kardeşime ödeyecek takatim de yok, kudretim de yok, param da yok. Diyor ki ciddi manada dertliyim. Dikkat ederseniz kardeşimizin problemi neyle alakalı? Mali bir problem. Ölümden bahsettim mi? Hayır. Candan bahsettim mi? Hayır. Namustan bahsettim mi? Hayır. Sadece bir Müslümanın bir Müslümana bir borcu var ve derdi bu. İbn-i Abbas diyor ki senin derdin bu mu? İster misin ödemek zorunda olduğun o kardeşime gideyim, senin derdini ona anlatayım. Belki müsaade eder, ben de senin derdine ortak olmuş olurum, senin derdini dertlenmiş olurum, müsaade eder misin? Diyor ki İbn Abbas, bunu yapar mısın? Diyor ki hay hay, senin derdin benim derdim Müslüman, senin acın benim acım Müslüman, senin ne bileyim kanayan yaran, senin gözyaşın benim gözyaşım Müslüman. Tabii ki konuşurum. Hemen kapıya yöneliyor. Dikkat edin lütfen. Ayakkabılarını alıyor. Tam mescitten çıkmak üzeredir ki o sahabe diyor ki İbni Abbas, diyor ki itikafta olduğunu unuttun herhalde. Mescitten çıkma yasağı vardır ya. Diyor ki İbni Abbas, diyor ki pardon ama herhalde diyor itikafta olduğunu unuttun. Nereye gidiyorsun? Diyor ki vallahi unutmadım. Ben aha şu kabirde yatan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu iki kulağımla işittim. Kim ki bir Müslüman kardeşinin derdine derman olmak için kendisini dertlendirecek olursa, bir Müslümanın kanayan yarasını kendisine mal edecek olursa, onun için bir şeyler yapma gayreti içerisinde olacak olursa, Allah ona 10 yıl itikaf sevabı vaat etmiştir. 10 yıl. Diyor ki unutmadım kardeşim. İtikafta olduğumu falan hiç unutmadım. Ama bu Resulullah'tan duydum ki ben bir Müslümanın derdine koşan kimseye Allah 10 yıl itikaf sevabı vaat etmiştir. Kim ki bitmedi daha. Allah rızası için bir itikafa girecek olsa, Allahu Teala o kişiyle cehennemin arasına 3 tane hendek kazacaktır ki o hendeklerin arasındaki mesafe doğuyla batı arası kadardır. Allahu Ekber. Cehennemden uzak mı olmak istedin Müslüman? Öyleyse bir Müslümanın derdi senin derdin olsun. Beton yığınların altından yükselen feryat senin feryadın olsun. Yine Halepli bir Müslümanın kanayan yarası Allah için senin kanayan yaran olsun. Olsun ki Allah seninle cehennem arasına 3 adet hendek kazsın. O hendeklerin arasındaki mesafede doğuyla batı arası kadar olsun. İstemez misin Müslüman? İster miyiz? İsteriz vallahi. Yine Ebu Talha'yı burada misafir olarak ağırlamak isterim. Daha önce anlattım. Bir kardeşinin derdiyle dertlenmenin ne olduğunu anlatacak. Bir gün hemen uzatmadan devam ediyorum. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashab-ı ikram mescidde oturuyorlar. İçeriye böyle üstü başı perişan, sefil bir sahabe giriyor. Diyor ki, ya Resulallah ben açım. Benim karnımı doyur. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her şeyde güzel örnek olduğu gibi bir Müslümanın derdiyle dertlenmenin nasıl ve ne denli olması gerektiğinde de örnektir. Hemen sahiplenir o Müslümanı, der ki hemen biriniz gitsin zevcelerime haber salsın. Hangisinin evinde pişecek bir aş varsa bu aç Müslüman benim misafirimdir. Subhanallah. Haber getirir, elçi der ki ya Resulallah, benim anam da babam da sana feda olsun ama sizin evinizde pişecek hiç ama hiç aş yoktur. Subhanallah. Hemen Ebu Talha der ki ya Resulallah, onu ben götüreceğim. Vallahi öncesinden bir haber salmak falan yoktur ha. Ben bir misafir getiriyorum falan yok. Tutuyor, çünkü Ebu Talha'nın anlayışı şudur. Müslümanın derdi benim derdimdir. Müslümanın açlığı benim açlığımdır. Müslümanın gözyaşı benim gözyaşımdır. Götürür evine. Kim? Eşi Ummu Süleym radıyallahu anha. Hepimize Allah Ummu Süleym gibi zevceler ve anlayıştaki zevceler nasip etsin. Ummu Süleym radıyallahu anha. Der ki misafiri hoş getirdin. Der ki Ebu Talha, pişecek neyimiz var? Der ki iki gündür aç olan çocuklarımıza yetecek çorbadan başka bir şey yok. Diyor ki onlar çocuktur, uyut unutsun. Allahu Ekber. Diyor ki onlar çocuktur, uyut unutsun. Biz? Diyor ki ben mumu söndüreceğim, ışığı söndüreceğim. Biz de misafirimizle yiyormuş gibi boş kaşık sallayacağız kaseye. O bizim yediğimizi zannedecek. Biz doymayacağız ama misafir doyacak. Tamam mı? Tamam. Anlaşırlar Ummu Süleym'le. Ve misafire ikram edilir. Ebu Talha ve zavcesi Ummu Süleym boş kaşığı kaseye doldurur ama bir şey yemez ve içmez. Sabah olmuştur. Misafirini ağırlamıştır Ebu Talha. Mescide doğru ilerlemişlerdir ki tam mescide girecekler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'yı görünce der ki, vay Ebu Talha vay! Sen ne yaptın hele bir anlat. Vay Ebu Talha vay! Sen ne yaptın ki Allah semanın kapılarını araladı da bana Cebrail'i gönderdi. Ve yu'thirûne alâ enfusihim ve lev kâne bihim hasasa. Onların kendileri muhtaçken kardeşlerini tercih eden kimselerdir. Allah bana Cebrail'le bu haberi gönderdi Ebu Talha. Sen ne yaptın? Sen gece ne işler yaptın ya? Dedi ki ya Resulallah, vallahi hiçbir şey yapmadık. Misafir yedi, biz yer gibi yaptık. Vallahi bu işte. Müslümanın derdiyle dertlenmek bu. Şimdi kıymetli dostlar, sözü daha fazla uzatmak mümkün ama ben hemen devam edeceğim. Vaktimiz çünkü biraz sınırlı. Biz fert olarak üzerimize düşeni bu manada yaptık. Ve siz rüştünüzü ispat ettiniz elhamdülillah. Unsa un, gıdaysa gıda, maddi manada maddi yardımsa yardım, duaysa dua, meydanlarda var olmak ve göstermekse kendimizi vallahi elhamdülillah. Onları da gösterdiniz. Ama bir şey daha yapmanız lazım ve yapmamız lazım. Nedir? fert olarak üzerimize düşeni söylüyorum. Meydanlara ineceğiz ve bir az sonraki zikredeceğim konudur bu. Güç sahiplerine ve güç ehline hitaben diyeceğiz ki haydin. Siz güç ehlisiniz. Siz kuvvet sahibisiniz. Öyleyse sahip olduğunuz ve imkanınız olan kuvvetlerinizle Müslümanları kurtarmaya koşun. Vallahi sadece un göndermekle Halepli Müslümanlara sahip çıkılmaz. Bunu da yanında yapacağız. Belki aşılmaz dedikleri o sarayların hemen ardına sesimizi aşıracağız. Ve diyeceğiz ki ey kuvvet sahipleri, ey imkan sahipleri, ey yöneticiler, imkanlarınızla Halep'e koşun. Vallahi bir müminin üzerine vaciptir bu hakikati haykırmak. Öyleyse gönderdiğin unun yanında, gönderdiğin battaniyenin yanında, gönderdiğin maddi imkanların yanında sesini de ulaştır Halep'e. Sesini de ulaştır, ulaşmaz zannettikleri sarayların hemen ardına. Diyesin ki Müslüman kıyam edip, haydi ey yöneticiler, ordularınıza Halep'e gönderin. Çünkü Halep'in kurtuluşu sizin gücünüzle ancak mümkün olacaktır. Evet, işte ikinci konu bu. Biz fert olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ama kuvvet sahiplerinin de üzerine düşen vazife nedir? Ellerinden geldiği kadar Halepli Müslümanlara ordularıyla ve imkanlarıyla destek olmaktır. Ve oradaki mazlum, mustazaf müminleri esaretten ve zulümden kurtarmaktır. Bu söylediğime katılıyor musunuz dostlar? Allah sözünüze şahit olsun inşallah. Evet, bugünün yöneticileri bu imkana sahiptir. Ve vallahi vebaldir. Onların mesuliyetidir. Bugün yükselen va mutasıma feryadına icabet etmeyenlerin hesabı yevmul kıyamede çetin olacaktır vallahi. Çünkü imkanlarına rağmen Müslümanın derdine icabet etmeyenden Allah bunun hesabını soracaktır. Eğer biz yöneticileri bu meyanda göreve davet etmezsek Allah bizden de hesap soracak mı? Vallahi soracak. Allah imtihanımızı kolay eylesin. Sorulan soruların altında ezilenlerden olmamayı nasip etsin bize. Soracak Allah. Öyleyse ikinci başlıkta diyoruz ki yöneticilerin mesuliyeti ve imkanları doğrultusunda gidip mas'um ve mustazah müminleri kurtarmaktır. Ordularıyla oralara icabet etmektir. Evet. Bu kimin sünneti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Anlatsana mübarek ya TV ekranlarında bunu. Resulullah'ın sağına yattığını, ayaklarını karnına doğru içeriye çektiğini anlatana kadar, Müslümanlara ihanet ettiklerinden, İslam'ın değerleriyle alay ettiklerinden ötürü, ordular seferber eden Resulullah'ı anlat Allah aşkına ya. Cesur olun biraz ya. Biraz da nasıl uyuyan bir peygamber anlatmak yerine Müslümanlara ihanet edenler için ordular seferber eden bir peygamber anlatın Allah aşkına. Çünkü bu Resulullah'ın ideal siyasetidir. Benim peygamberim bugünün yöneticilerinin yaptığı gibi reel siyaset safsatasında boğulmuş bir peygamber değildir. Ne pahasına olursa olsun Allah'ın hükmü uğrunda belki de yara alan, dişleri kırılan, ne bileyim o mübarek bedeni yara alan bir peygamberdir. Ama bugünün yöneticileri kötü adam. Söylüyorum. Suskunluğun kurulma noktası olma noktasında söylüyorum Allah'ın inayetiyle. Bugünün yöneticileri kötü adam. Kötü adam yarışına girmişler. Feryatlara kulak tıkamışlar. Tecavüze uğrayan bacılarımızı görmezden gelmişler ve geliyorlar. Öyleyse onlardan kötüsü var mı? Vallahi yok. Üç tane adam, şu üç tane kötü adamın misalini yöneticilere benzetiyorum. Hak vereceksiniz. Hakikaten benziyor ya. Anlatayım mı? Anlatayım inşallah. Üç tane kötü adam, kötü adam yarışına girmişler. Demiş ben senden kötüyüm. Yok demiş ya. Benim üstüme kötü adam yok. Öbürü de demiş ki ne münasebet siz kötü adam görmemişsiniz. Öyle mi ya? Birbirlerle bir cadelleşmişler falan. Bakın birazdan bunların bu misali yöneticilere nasıl benziyor subhanallah. Kardeşlerinin feryadlarına kulak tıkayan yöneticileri ne kadar da anımsatıyor ya. Va muhtasıma eleyse minkum raculun reşid. İçinizde hiç adam gibi adam kalmadı feryadına. Tepkisiz kalan yöneticileri ne kadar da anımsatıyor ya. Buyurun. Bunlar böyle üç kötü adam yarışına girmişler demiş. İspatlayalım o zaman. Hangimizin daha çok kötü adam olduğunu ispatlayalım. Olur mu olur? Yolda yürüyorlar ya. Bir tane böyle yaşı benzemesin şu işte küçücük yavrumuz. Bu yaşlarda böyle 6-7 yaşlarında bir yavrucağız. Masum. Mazlum. Hiçbir günahı yok. Yolda yürüyen bebe, o kötü adam olduğunu iddia edenlerden bir tanesi. Paldır, küldür tabii. Amiyane tabirle söylüyorum. Bir giriyor ağız, burun, çocuğun her yerini kan revan içerisine bırakıyor. Ondan sonra bir de böyle sokağın, caddenin orta yerine atıyor çocuğu. Dönüyor öbür ikisine diyor ki kötü adam görün. Demedim mi size ben kötüyüm? Bak bu çocuk masumdu. Ağzını burnunu talan ettim. Bak demiş rakan revan içerisinde yatıyor. Onlardan bir tanesi de dönmüş demiş ki siz kötü adam görmemişsiniz. Tutmuş yerdeki daha böyle kalkmaya mecali olmayan, bayılmış olan çocuğa yatarken tekme vurmaya, ağzına, burnuna tutmuş hızını alamamış bir duvara, duvardan almış yere çocuğun böyle iflahı kesilmiş. Demiş ki buyurun kötü adam görsün gözünüz. Sen çocuğa vurdun düştü, ben düşene vurdum bundan kötüsü var mı? O sonuncusuna dönmüşler demişler ki bak biz kötülükte zirveye oynarken senin kılın bile kıpırdamadı be adam. Bir de az önce tutmuşsun maval okuyorsun bize. Yok ben kötü adamım, yok benden daha kötüsü yok. Biz burada çocuğu perişan ederken, yerden alıp duvara vururken, duvardan alıp yere çalarken sen hiç kılını dahi kıpırdatmadın deyince diyor ki vallahi içinizde en kötüsü benim. Çünkü yerden yere vurduğunuz o çocuk benim öz kardeşim. Diyor ki öz kardeşim olmasına rağmen sizin onun kanını akıtmanıza böyle bakarak tepkisiz kalmanın ne kadar kötü bir iş olduğunu biliyor musunuz siz? Benziyor muymuş yöneticilere? Aynısı mı? Aynısı. Biz kardeşiz. Yeri geldiği zaman ekranları başında bu mikrofonlar aracılığa innemel mu'minuna ihvatunu hem de Arapçasından okuyorsun. Ama öbür tarafta tecavüze uğrayan Müslümanın feryadına icabet etmiyorsun. Biz de diyoruz ki ittakullah. Allah'tan kork. Senin yaptığın kötülüğü Ruslar yapmadı çünkü onlar kötü. Zaten kötü. Onların derdi, işi, gücü Müslüman katletmek. Kafir Amerika'nın derdi Müslümanları ne bileyim yeryüzünden silmek. Onlar kötü, zaten kötü. Ama sen yükselen feryada kardeşinin acısına tepkisiz kalarak en kötüsü oldun be adam. Doğru mu söyledi kardeşiniz Abdullah? Allah sözünüze şahit olsun. Ne diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam? Men a'ana ala katli mu'minin bi şatri kelimetin لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ عَلَى عَيْنَيْهِ اَيْسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اَيْسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Diyor ki kim bir mümin kardeşinin katledilmesine yarım kelime dahi olsa katkı sağladıysa ne kadar dedim? İncirlikteki üst demedim herhalde değil mi? Jetler demedim. Tecizat demedim. Ne bileyim ondan sonra askeri, stratejik, ekonomik anlaşmalar ve işbirliği demedim. Bir şatrik kelimetin dedim. Yarım kelime dahi olsa bir müminin katledilmesine katkı sağlayan bir kimse. Lekiyallaha yevmel kıyameti. Allahu Teala'nın huzuruna çıkacaktır. Mektubun ala aynayhi, iki kaşının arasında yazılı olarak ne yazacak? Eyyisun min rahmetillah. Bu adam Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Heyhat. Lau kanu ya'lemun. Keşke bunu bilselerdi ya. Siz bırakın yarım kelime katkı sağlamayı. Müslümanları katleden kafir Moskov'u havalanında çiçeklerle karşıladınız. Allah'tan korkun. Halepli Müslümanlar tecavüze uğramaktansa intihar etmeyi yeğleyen kızlar, bacılar senin uçak savarlarını göndermeni beklerken sen çiçeklerle karşıladın kafir Moskov'u. Ne yarım kelimesi? Boğazlardan habire gemiler aşınıyor. Bunun hesabını Allah'a nasıl vereceksiniz? Ama şüphesiz ki hesap görücülerin en çetini kimdir? Allah'tır. Ve yevmul kıyamede herkes yapmış olduğu amelinin hesabını Allah'a verecektir. Evet. Az önce dedim ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetinde biz sallallahu aleyhi ve sellemin fiili ortaya koymuş olduğu davranışlarında bakınız neler görüyoruz. Bugünkü yöneticiler, hatta bugünkü yaşadığımız coğrafyanın en tepesinde, zirvesinde oturan ne demişti? Ben Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yolunu takip ediyorum, ilhamımı oradan alıyorum demişti ya. Onun sünnetini takip ediyorum demişti ya, vallahi yalan söylüyor. Yalan. Çünkü sözün tek bir doğrulayıcısı vardır. Amel. Resulullah öyle yapmadı çünkü. Buyurun. Beni Kurayza. Katletmekten bahsetmiyorum. Tecavüzden bahsetmiyorum. Müslümanların mallarının yağmalanmasından bahsetmiyorum. Sadece fiili olarak bir ihanet söz konusu. Buyurun. Birileri bugün viladeti münasebetiyle Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a dair bir şeyler anlatacaksa Resulullah'ın ideal siyasetini anlatsın ya Allah aşkına. Buyurun. Çünkü Halepli Müslümanların bugün Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ortaya koyduğu bu fiili örnek alan yöneticilere ihtiyacı var. Hendek. Beni Kurayza Müslümanların yanında ahit gereği saf tutması lazımdı. Müşriklerin galeyanına geldi. Beni Kurayza Müslümanlara ihanet etti. Siyer'de malum. Beni Kurayza. Ve savaş bitti. Hendek Allah'ın yardımıyla, inayetiyle müminlerin, ashab-ı ikramın muzafferiyetiyle sonuçlandı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam savaş bitti. Evine döndü. Artık silahını çıkaracak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Tecizatlarını çıkaracak. Bir nefes alacak. Savaşın yorgunluğunu üzerinden atacak ki Cebrail geldi. Bukhari'dir ha. Hikaye anlatmıyoruz. Bukhari tahric etmiş. Cebrail geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki evada'tum silahe ya Resulallah. Subhanallah. Siz diyor silahlarınızı bıraktınız mı ya Resulallah? Tecizatlarınızı bıraktınız mı ya Resulallah? Diyor ki evet. Biz melekler topluluğu henüz bırakmadık. Haydi şimdi sefer Beni Kurayza'ya. Allahu Ekber. Diyor ki hemen ordunla Beni Kurayza'ya sefer edeceksin ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vada'tumu silahı. Sen bıraktın mı silahını? Evet bıraktım. Savaş bitti. Yok diyor. Biz melekler topluluğu daha silahlarımızı bırakmadık. Daha sırada Beni Kurayza var. Niye? İhanet etti. Çıktı Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Dedi ki, reel düşünmedi. Sahabe yorgun mu? Yorgun. Aç mı? Aç. İtap düşmüş mü? Düşmüş. Ama bunun hesabını yapmadı Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Rabbine güvendi ve dedi ki, La yusalliyenne ahadukumul asra illa fi beni Kurayza. Sizden hiçbiriniz ama hiç kimse İkindiği Beni Kurayza'nın dışında başka bir yerde kılmayacak. Allahu Ekber. Akşam git ya. Bir nefes al. Bir şeyler ye. Biraz reel düşün. Beni Kaynuka ne olacak? Diğer Yahudi kabileler var. Onlarla aram bozulacak. İşte ne bileyim, ya bir hesap yap, işte bir kitap yap ya. İhanetin bedelini hemen söylüyorum. Resulullah aleyhissalatu vesselam gitti, intikal etti, Beni Kurayza'nın cezasını kesti. Ne yaptı? Beni Kurayza'yla birlikte Hendek'e gelip Müslümanlara ihanet eden erkeklerin hepsinin boynunu vurdu. Kadınların ve çocukları da esir aldı. Beni Kurayza'nın mallarını da Müslümanlar arasında pay etti. Subhanallah. Allahu Ekber. Buyurun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolda yürürken adımlarını nasıl hızlı attığını anlatana kadar biriniz de Allah için çıksın da Halep'in kurtuluşu ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi kılıcını kuşanan yöneticilerin varlığıyla olacaktır deyin ya. Demezler mi? Subhanallah. Vallahi söyleyecek çok şey var dostlar. Ama Halep, özellikle Halep ve genelde Müslümanların sıkıntıları ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ortaya koymuş olduğu fiili sünnetinden ilham alarak yöneticilerin ordularını hareket ettirmesiyle mümkündür. Yani Müslümanların derdini kendi derdi belleyecek, akan kanları kendi kanı ve canı belleyecek, Müslümanların namusunu kendi namusu belleyecek raşit, halifelerin ve liderlerin yapacağı bir iştir bu. Onun için diyoruz ki çözüm ancak ve ancak Halep'e ve mazlum işkence gören Müslüman beldelere orduları hareket ettirmekle mümkündür. Bunun için raşit hayırlı bir lider olmak icap eder. Onun için Rabbimizden bir niyazımız var. Çözümü söyledik, dedik ki Halep ancak orduların hareket ettirilmesiyle kurtulacaktır. Öyleyse Allah için sesinizin ulaşabildiği yere kadar sesinizi ulaştırın ve deyin ki haydi yöneticiler, haydi güç ehli, haydi ordular, Halep'e ve Halep'e diyoruz. Ben de sözlerimi inşallah bu çözümü de ifade ettikten sonra bir duayla neticelendirmek istiyorum. Onun için gür bir sesle, gür bir icabetle amin dersek Allah-u Teala dualarımıza icabet edendir şüphesiz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, bizleri bağışla, bizleri affeyle, bizleri razı olduğun kulların zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Hakkın ve hakikatin çarpıtıldığı, bilenin hakkı haykırmaya cesaret edemediği, asrımızda bizlere suskunluğun kırılma noktası olmayı nasip eyle Allah'ım. İslam'ın gerçeklerini zalimlere, mütekebbirlere rağmen korkusuzca haykırabilen muttakilerden olmayı nasip eyle Allah'ım. Ya Rahmanu ya Allah, ya Del Celali vel İkram, senin razı olduğun hayatı arzuluyoruz ve bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Sen çalışmamızın karşılığı olarak kafirlere rağmen, kerih görücülere rağmen bu dünyada zafer, ukbada da cennet ikram eyle Allah'ım. Ya Rahmanu ya Allah, kafirler ordusuna karşı bizlere yardım eyle. Münafıklar ordusuna karşı bizlere yardım eyle. Zalimler ordusuna karşı bizlere yardım eyle Allah'ım. Ya Rahmanu ya Muiz, Halep'e yardım eyle Allah'ım. Ya Rahmanu ya Fettah, Halepli Müslümanlara yardım eyle Allah'ım. Ya Rahmanu ya Allah, Halepli zalimlerin, mütekebbirlerin şerlerinden ve zulümlerinden kardeşlerimizi, bacılarımızı kurtar Allah'ım. Ey müminlerin velisi, mustazafların yardımcısı, ceberutları, mücrimleri, mütekebbirleri perişan eden Allah'ım. Ey Allah'ım, senden rahmetinle, kuvvetinle ve kudretinle katından yardım ve nusret diliyoruz. Nusretini acilen gönder ya Rabbi. Ey Allah'ım, katından gönderdiğin yardım ve nusretle bizleri sevindir ya Rabbi. Ya Rahmanu ya Muntakim, ya Zel Celali vel İkram, Halep'te beton yığınların altından yükselen feryatlara kulak tıkayan, Suriye'nin semalarını kaplayan, Eleyse minkum raculun reşid, İçinizde hiç adam gibi adam kalmadı mı nidalarına, tepkisiz kalan, Sair beldelerimizde zulme uğrayan Müslümanlara duyarsız kalan ve kardeşlerimize yardım eli uzatmak yerine kanlı elleri tutarak Müslümanların öldürülmesine yarım kelime dahi olsa katkı sağlayan yöneticileri sana havale ediyoruz. Sen onlara bildiğin gibi muamele eyle Allah'ım. Sen onlara bildiğin gibi muamele eyle Allah'ım. Ya Rahmanu ya Kahhar. Ya Zel Celali vel İkram. Suriye'deki kardeşlerimize zulmeden zalim Esed'i, kafir Moskov'u, İslam beldelerinde Müslümanlara zulmü reva gören batılı kafirleri, Doğu Türkistan'da Müslümanlara sırf aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için işkencenin bin bir türlüsünü yapan kafir Çin'i ve mukaddes toprak Mescid-i Aksa'yı işgal edip Müslümanları katleden gasip Yahudi varlığı İsrail'i sana havale ediyoruz. İnneke ala kulli şeyin kadir. Sen ki her şeye kadir olansın. Azametinle, kudretinle, Kahhar isminle onları kahreyle ya Rabbi. Amin. Kahreyle ya Rabbi. Amin. Kahreyle ya Rabbi. Amin. Onları kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Allah, ya zel celali vel ikram. Zalimlerle işbirliği yapan, Halepli Müslümanların katili olan, kafir Moskov'un kanlı ellerini sıkan ve üstüne üstlük onları çiçeklerle karşılayan aciz yöneticiler değil, senden Müslümanın feryadını işittiği anda devasa ordular hazır ederek mazlumun feryadına icabet eden Mutasım gibi halifeler istiyoruz. Mescid-i Aksa'yı işgal altındayken gülmeyi kendisine haram kılan Selahaddin Eyyubi gibi komutanlar istiyoruz. Bizlere acilen ikram eyle ya Rabbi. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Arzın ve semavatın yaratıcısının ve arz sakinlerinin razıyı ve memnun olacakları nübüvvet metodu üzere raşidi ilafeti bize izzetlendir ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala el-Fatiha ma salavat. Kerim kardeşler, değerli dostlar, ekranları başındaki bizi takip eden kıymetli hazurum, bir duyuru var, onu da hemen inşallah sizlerle paylaşayım. Ondan sonra müsaadelerinizle ayrılacağım. Yarın malum Halep konuştuk ve yarın inşallahü teala Türkiye'nin muhtelif illerinde, Ankara'da, Bursa'da, Konya'da olmak üzere Halep'teki Müslümanları yalnız bırakmadığımızı göstermek adına ve yine geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul'da meydana gelen patlamalarda hayatını kaybeden kardeşlerimizi de anmak adına Kocatepe'de inşallah bir gıyabi cenaze namazı idrak edilecek. Gıyabi cenaze namazının hemen ardından Amerika Büyükelçiliğine bir Kocatepe'den hareket etmek üzere bir yürüyüş tertip edilecek. Ve Amerikan Büyükelçiliğinin önünde de inşallah orduları Halep'e yürütmek ve en azından onlara bunu hatırlatmak adına bir basın açıklaması düzenlenecek ve adında bir duamız olacak inşallah. Bu manada Halepli Müslümanları yalnız bırakmamak adına Allahu Teala yevmul kıyamede sunabileceğimiz hüccetimizin olması adına bütün kardeşlerimiz, siz değerli hazirunu, en azından duyarlı Müslümanları da yanınıza alıp gelerek oraya icabet etmenizi sizlerden bekliyoruz. Allahu Teala şimdiden yapacağınız ve yaptığınız ibadetlerinizi, itaatlerinizi dergah-ı izzetinde kabul ve karin eylesin. Allahu Teala taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.